detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 29 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Brukseli toczą się kolejne rozmowy na temat bezpieczeństwa w regionie. Bierze w nich udział premier Mateusz Morawiecki, który zabiega o zmianę unijnej polityki migracyjnej. Są nowe fakty w sprawie śmierci 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy. Nas nie trzeba uczyć solidarności, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podtrzymał sprzeciw Warszawy wobec paktu migracyjnego, który niejednomyślnie został przyjęty na początku tego miesiąca przez kraje członkowskie i wkrótce ma być negocjowany z Parlamentem Europejskim. Przewiduje on relokację migrantów albo opłatę w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier podkreślił, że Polska już wzięła na siebie ciężar przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Jak dodał, wielu z nich cały czas przebywa w naszym kraju. Otworzyliśmy polskie domy, Europa to widziała, Europa to docenia, ale nie można traktować w sposób dyskryminujący mieszkańców Ukrainy z jednej strony, a mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu i Afryki z drugiej strony. W przypadku Ukrainy Polska dostała niewielkie wsparcie, kilkadziesiąt euro na jednego mieszkańca, jednego uchodźcę. W przypadku nieprzyjętego uchodźcy z Bliskiego Wschodu mamy być karani karą w wysokości 20 tysięcy euro lub więcej. Nie ma naszej zgody na to. Migracja jest jednym z tematów trwającego w Brukseli unijnego szczytu, a dyskusję zaplanowano na późne godziny popołudniowe. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na szczycie przedstawi plan zatytułowany Europa Bezpiecznych Granic, który ma być odpowiedzią na wstępnie zaakceptowany pakt migracyjny. Według greckich mediów podejrzaną zamordowanie Polki został w nocy przewieziony z wyspy Kos do miejscowości w rejonie Pireusu. Tam będzie czekał na akt oskarżenia i proces. Wcześniej grecka prokuratura postawiła 32-letniemu mężczyźnie z Bangladeszu zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 27-letniej Anastazji z Wrocławia. W ciągu ponad dwóch tygodni policja na wyspie Kos przeanalizowała dane z telefonów ofiary i podejrzanego oraz przeprowadziła dwie sekcje zwłok zamordowanej. Śledczy zbadali materiał DNA, a także nagrania z kamer monitorujących wyspę. Decyzja o przewiezieniu podejrzanego zapadła po jego wtorkowym przesłuchaniu przez grecki sąd. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Więzienie w rejonie Pireusu jest uznawane za jedno z najważniejszych w greckim systemie więziennictwa. Historycznie kojarzone jest z miejscem przetrzymywania działaczy greckiej lewicy, a po odzyskaniu przez Grecję osadzono w tym miejscu czarnych pułkowników. Przebywali w nim także członkowie organizacji terrorystycznych skazani na wieloletnie pozbawienie wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuskie MSW mobilizuje około 40 tysięcy policjantów w północnych zamieszkach, które minionej nocy ogarnęły dziesiątki miast w całym kraju, w tym obrzeża Paryża. Starcia wybuchły po zastrzeleniu przez policję 17-latka w okolicach stolicy. Korespondencja Stefana Folcera. Szef MSW Gérald Darmanin obiecał przywrócenie porządku publicznego na ulicach i zwiększenie aktywności służb, aby aresztować uczestników zamieszek. Wieczorem będzie dużo więcej policjantów i żandarmów na ulicach. Wczoraj zmobilizowano 9 tysięcy policjantów i żandarmów, w tym 2 tysiące w Paryżu. Podjąłem decyzję o mobilizacji na dzisiejszą noc 40 tysięcy funkcjonariuszy, w tym 5 tysięcy w Paryżu, oraz o użyciu nadzwyczajnych środków technologicznych i technicznych, poinformował polityk. Wcześniej premier Elisabeth Borne wykluczyła wprowadzenie stanu wyjątkowego lub godziny policyjnej. Domagali się tego politycy prawicy. Nie ma teraz takiej potrzeby. Wraz z samorządowcami apelujemy o spokój, oświadczyła francuska premier. Francuski rząd poinformował, że we wczorajszych starciach rannych zostało 130 funkcjonariuszy. W całym kraju aresztowano 150 osób. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To zajęcie dla osób, które kochają przyrodę, ale przy tym nie boją się ciężkiej pracy. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy, którzy będą mogli poświęcić ostatnie dwa tygodnie lipca, by wspomóc to miejsce. Do pomocy w utrzymaniu szlaków, do takich prac porządkowych, ale też sprawdzania, czy po prostu nic tam na szlaku nie zalega, żadne drzewo, które by przeszkadzało przy przechodzeniu przez ścieżkę. Prace związane z monitoringiem botanicznym, monitoringiem roślin. Wolontariusze pomagają przy liczeniach różnych roślin. Mówi pracownica parku Magdalena Marczakiewicz i dodaje. Wolontariuszom proponujemy zakwaterowanie w domku wolontariuszy na łącznie 6 miejsc. Najchętniej przyjmujemy osoby, które już są pełnoletnie. Generalnie w parku są różne zagrożenia. Też trzeba być tego świadomym. Także najlepiej mieć szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu opon mózgowych. Na pewno trzeba też mieć odpowiednie ubranie, bo warunki w Biebrzańskim Parku Narodowym są niesamowicie trudne. Wolontariat będzie trwał od 16 do 31 lipca, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie biebrza.org.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pokropiło trochę na Myśliwieckiej, no ale to tak przez chwilę i dosłownie jak ksiądz kropidłem. No i właśnie miejscami na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie mogą zdarzyć się takie przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Na razie nie mamy sygnałów o tym, żeby gdziekolwiek one występowały, bo i wypadują się też te chmury, maleją i no takie niegroźne opady mogą się zdarzyć, ale burza to raczej dzisiaj nie. Chociaż wieczorem, w nocy, kto wie, na wschodzie i w północnym i na północnym wschodzie w nocy przelotne opady deszczu i możliwe właśnie burze. Nad ranem za to na północy i zachodzie wzrost zachmurzenia, miejscami przelotne opady deszczu i także możliwe burze. Od 11 stopni na północnym wschodzie, około 14 w centrum, do 18 w rejonie Zatoki Pomorskiej. Jutro od zachodu zacznie się chmurzyć, czyli tak dla odmiany. Dzisiaj na wschodzie pada, jutro na zachodzie, no bo właśnie miejscami mogą wystąpić na zachodzie przelotne opady deszczu i burze, miejscami nawet z gradem. No i to wszystko będzie się przemieszczać w głąb kraju na termometrach w dalszym ciągu przyzwoicie od 23 na północnym zachodzie do 28 najcieplej w centrum. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. I w tym składzie dla Państwa jesteśmy jeszcze przez godzinę. We can remember swimming in December, heading for the city lights. 975. We shared each other, the mirrors and father, the scent of the lemon drips from your I'm Empire of the Sun. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa 11 minut po godzinie 17. Przenosimy się teraz do Francji, bo tam kolejny dzień w wielu miejscowościach trwają zamieszki związane ze śmiercią 17-latka zastrzelonego przez policję we wtorek w Nanterre pod Paryżem. Minionej nocy doszło do brutalnych starć między policją i bandami młodych osób. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Była noc nieznośnej przemocy wobec symboli Republiki. Zaatakowane zostały i odpalone merostwa, szkoły i posterunki. Policja aresztowała 150 osób. Napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Gérard Darmanin. Prefekt paryskiej policji Laurent Mines poinformował natomiast. 24 policjantów i żandarmów zostało lekko rannych. Spalono 42 samochody i 2 lub 3 maszyny budowlane. W związku z zamieszkami w Pałacu Elizejskim odbyło się dziś rano posiedzenie nowej komórki rządowej z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona, który wczoraj mówił w Marsylii. Został zabity nastolatek. To niewytłumaczalne i niewybaczalne. Dziś podziękował wszystkim, którzy w nocy pracowali na rzecz ochrony instytucji i przywrócenia spokoju. Dla mnie najbliższe godziny muszą prowadzić do refleksji i szacunku, a biały marsz w Nanterre musi odbyć się pod tym znakiem. Zamieszki, które obserwujemy na ulicach Francji w wielu miejscach, są na bardzo szeroką skalę. Mówi Anna Dziubińska, analityczka do spraw Francji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Są to wydarzenia bezprecedensowe, ponieważ pokazują, z jaką siłą napięć społecznych mamy do czynienia we Francji. Widać, jak duży gniew społeczny wzbudziły wydarzenia, które miały miejsce w podparyskim Nanterre. W najbliższych dniach dziesiątki tysięcy policjantów będą zmobilizowanych na terenie całej Francji. Natomiast widzimy, że skala protestów jest na tyle silna, że ciężko będzie władzom Francji tak naprawdę zapanować nad tym gniewem społecznym. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Gérard Darmanin apeluje. Wzywam do spokoju i do ustalenia prawdy przez śledztwo. Jak widzieliśmy, mamy do czynienia zarówno z dewastowaniem budynków użyteczności publicznej, z protestami na bardzo szeroką skalę, z niszczeniem infrastruktury publicznej, ale także budynków prywatnych. To będzie na najbliższe dni bardzo dużym wyzwaniem dla władz Francji, żeby te napięcia społeczne i te nastroje w jakiś sposób rozładować. Problem migrantów we Francji narasta od dawna. Problem asymilacji migrantów jest dużym wyzwaniem dla władz Francji, które zmagają się zarówno z dużą falą uchodźców, natomiast z całą pewnością wszelkie działania bieżące władz Francji również są ukierunkowane na to, żeby te sytuacje w jakiś sposób unormować. Należy się spodziewać, że również w efekcie ostatnich wydarzeń one również będą takim katalizatorem do tego, aby przyspieszyć działania władz, które mają na celu uregulowanie problemu migracji i wszelkich trudności związanych z asymilacją osób głównie pochodzenia afrykańskiego, które we Francji przebywają i planują pozostać na dłużej. No, wszystko zaczęło się we wtorek rano, kiedy to zastrzelony został 17-letni Nahil M. Policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych. Według przedstawianej na początku wersji policji funkcjonariusz użył broni, ponieważ nastolatek chciał go przejechać. Przeczą jednak temu nagrania zdarzenia. Obecnie policjant przebywa w areszcie i jest podejrzewany o zabójstwo. Matka Nahila wezwała do zorganizowania dziś marszu milczenia w hołdzie dla nastolatka w miejscu, w którym został zastrzelony. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm calling.

trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliżamy się do wpół do szóstej. Z nami Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. Witaj, jak się jeździ w to czwartkowe wakacyjne popołudnie? Dzień dobry. No niestety mamy sporo utrudnień, między innymi na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kleszczów i Gliwice Bojków. Mamy tam potężny kilkukilometrowy korek. Na 304 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i jezdnia w kierunku Katowic została zwężona. A4 zakorkowana jest również w Małopolsce, zwłaszcza od Balic aż do węzła Kraków Południe. Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A8 w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole. Na 28 kilometrze ruch w stronę Warszawy odbywa się jedynie pasem lewym. Trasa S5 pomiędzy węzłami Śmigiel Południe i Śmigiel Północ jest całkowicie zablokowana w kierunku Poznania. Na 29 kilometrze zderzyło się aż 9 pojazdów. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna, wprowadzono objazd. I jeszcze Warszawa, gdzie poważnie zatłoczona jest ekspresowa 8. Przede wszystkim od węzła Łabiszyńska w stronę Poznania, aż do Alei Prymasa Tysiąclecia. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Sytuacja na Białorusi była jednym z tematów spotkania unijnych przywódców z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowy w Brukseli były pierwszym punktem dwudniowego szczytu Rady Europejskiej. Reporter Polskiego Radia usłyszał od jednego z wysokich rangom unijnych dyplomatów, że kwestie Białorusi podniósł premier Mateusz Morawiecki. Polska uważa, że w obliczu rozmieszczenia taktycznej rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi, NATO musi myśleć o programie współdzielenia broni jądrowej przez kraje sojuszu. MSZ uruchamia kampanię informacyjną Bezpieczne Wakacje, w ramach której będzie można dowiedzieć się m.in. jak przygotować się do wyjazdu. W mediach społecznościowych resortu znajdziemy z tej okazji szereg przydatnych informacji dla podróżnych, na przykład o tym, by pamiętać o rejestracji wyjazdu w systemie Odyseusz. Resort radzi też, aby niezależnie od tego, gdzie spędzamy wakacje, nie oszczędzać na polisie ubezpieczeniowej. Przed każdą podróżą wykup ubezpieczenie, które pokryje koszty transportu medycznego do Polski, podkreśla MSZ. Minionej doby badania potwierdziły zaledwie 15 zakażeń koronawirusem. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 2000 testów. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Czas na sport w Trójce, Robert Grzędowski. Polscy kajakarze z medalem Igrzysk Europejskich na torze Kolna w drużynowych zawodach kajakarstwa górskiego przegrali dziś z Hiszpanami i przepisami. Po proteście polskiej ekipy sędziowie dostrzegli na powtórkach błąd Hiszpanów, a to oznaczało, że ci spadną w klasyfikacji. Hiszpanie oprotestowali tę decyzję, bo pierwszy protest Polaków wpłynął po regulaminowym czasie. Ostatecznie kolejność na podium to Hiszpania, Polska i Francja. Biało-czerwoni stanęli na tym podium w składzie Dariusz Popiela, Michał Pasiut i Mateusz Polaczyk. W klasyfikacji medalowej Polska zajmuje 5. miejsce z 36 medalami na koncie. Igrzyska europejskie potrwają do niedzieli. Także w niedzielę fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończą polskie siatkarki, ale już dziś, przed dwoma ostatnimi meczami, mają zapewniony awans do turnieju finałowego. To efekt zwycięstwa 3-2 z reprezentacją Niemiec, mówi przyjmująca Oliwia Różańska. Pokazałyśmy bardzo dobrą grę, tak naprawdę z seta na set. Nasza gra falowała, ale ważne jest dla nas zwycięstwo, że udało nam się wygrać ten tiebreak. A tę decydującą partię Polki wygrały 17-15. W fazie zasadniczej Ligi Narodów zagrają jeszcze z Bułgarkami i Koreankami. Więcej meczów mają przed sobą panowie. Ostatni turniej fazy zasadniczej rozegrają w przyszłym tygodniu na Filipinach. Trener Nikola Grbić zdecydował się na kilka zmian w składzie. Do kadry wracają m.in. rozgrywający Marcin Janusz i przyjmujący Aleksander Śliwka. Udział w turnieju finałowym w Gdańsku Polacy jako gospodarze mają zapewniony. Czekamy na mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg. Jeśli nie będzie więcej opóźnień, to spotkanie z Anną Blinkową rozpocznie się około 18. Z tego turnieju, rozgrywanego na trawiastych kortach, odpadła dziś Alicja Rosolska. Grała w deblu w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok. Panie przegrały w ćwierćfinale z duetem Morozowa-Martinsz. W pogodzie dzisiaj prawdziwa kratka, czasem słońce, czasem chmury, a czasem deszcz, ale ten ostatni tylko miejscami na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Przelotne opady deszczu, no i synoptycy twierdzą, że możliwe są również burze, choć tu wygląda na to, że te burzowe chmury odsunęły się już nad Białoruś i Ukrainę. W nocy na wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu i w dalszym ciągu synoptycy upierają się przy tym, że możliwe burze. Nad ranem na północy i zachodzie z kolei wzrost zachmurzenia i miejscami tutaj również zacznie padać. Od 11 stopni na północnym wschodzie do 14 na przeważającym obszarze i 18 w rejonie Zatoki Pomorskiej. Jutro od zachodu zacznie się chmurzyć i miejscami będą przelotne opady deszczu. Tak, no to już nudne. 28 stopni najcieplej w centrum, najchłodniej 23 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Until I'm done with finding the answer. Won't stop. Grupa Erasmus w audycji popołudniowej. Za 21 minut, godzina 18, proszę Państwa, trwa śledztwo w sprawie zamordowania 27-letniej Anastazji na greckiej wyspie Kos. Według greckich mediów podejrzany o zamordowanie Polki został w nocy przewieziony do Pireusu, gdzie będzie czekał na akt oskarżenia i proces. Grecka prokuratura postawiła 32-letniemu Banglijczykowi zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 27-letniej Anastazji z Wrocławia. Więcej na ten temat nasz specjalny wysłannik na wyspę Kos, Maciej Jastrzębski. Decyzja o przewiezieniu podejrzanego zapadła po jego wtorkowym przesłuchaniu przez grecki sąd. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy, ponieważ na wyspie nie ma więzienia dla przestępców skazanych za zabójstwa i inne ciężkie przestępstwa. Zdecydowano, że będzie przebywał w Pireusie. Przez ostatnie ponad 2 tygodnie w lokalnych mediach przypominane są szczegóły zabójstwa Anastazji, a wśród mieszkańców wyspy toczy się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa zarówno w kontekście emigrantów, bo emigrantem jest podejrzane zabójstwo, jak i w ogóle bezpieczeństwa mieszkańców małych wysp i odwiedzających ich turystów. Burmistrz Kos Nikita Rastodosis tłumaczy, że Polacy zawsze będą witani na wyspie jak przyjaciele, a każdemu gościowi z zagranicy zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Zawsze było bezpiecznie i dalej jest bezpiecznie. To był jedyny taki przypadek, który się zdarzył tutaj u nas. Oczywiście otwieramy nie tylko objęcia, ale także nasze serca dla wszystkich, żeby przyjechali na Kos. Maja Pasanikolaki, która od prawie 20 lat mieszka na Kos, mówi, że Grecy szanują Polaków. Generalnie mają bardzo dobre zdanie. Polacy byli tutaj jako jedni z pierwszych, którzy przyjechali do pracy. Zawsze wszyscy mówią, że dobrzy fachowcy, że już później po Polakach ci wszyscy fachowcy to już nie byli fachowcy. Maja Pasanikolaki dodaje, że Grecy dostrzegają historyczne podobieństwa między swoim krajem a Polską. Grecja i Polska mają bardzo podobne historie. Tak jak Polska właśnie między dwoma państwami ciągle jakoś tam były wojny i takie właśnie zabieranie terenów Polski między Rosją a Niemcami, a tutaj właśnie była ciągła też walka z Turcją i z Włochami, które jeszcze w czasie wojny były też właśnie faszystowskie i tu też ciągle właśnie były te zabieranie sobie terenów. Oni bardzo się z Polską właśnie utożsamiają. Dużo Greków też zna polską historię i naprawdę mają bardzo dobre zdanie o Polakach. I nigdy tutaj się na przykład nie czułam, nie wiem, kimś gorszym, czy nie wiem, nigdy. I jeszcze oddajmy głos Polakom, którzy w ostatnich dniach przylecieli na Kos. Była taka myśl, czy przyjeżdżamy, czy lecimy, czy będziemy odpoczywać tutaj. No nie da się o tym nie myśleć. Bardzo nieszczęśliwa historia. Bardzo szybko służby zareagowały i to trzeba powiedzieć, że naprawdę to zostało bardzo szybko rozwiązane. Wracając do śledztwa w sprawie zamordowania Polki 27-letniej Anastazji, greccy dziennikarze przypuszczają, że nim rozpocznie się proces, minie wiele miesięcy. Dodają także, że prawdopodobieństwo, iż rząd w Atenach zgodzi się, aby Banglijczyk był sądzony w Polsce, jest niskie. Relacja Macieja Jastrzębskiego prosto z wyspy Kos. Zapraszamy do Trójki. 18 minut z małym hakiem i będzie 18. Pracowliwe kolejek ma domny do kaplicy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był George Ezra. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 12 minut pozostało nam do godziny 18. Proszę Państwa, mówiliśmy o szczęściu, o tym, że Polacy są jednym z najszczęśliwszych narodów świata. Tak wynika z raportu takiego czołowego amerykańskiego instytutu, Instytutu Gallupa. No, wczytaliśmy się w ten raport trochę głębiej i to nie jest aż tak różowo, ale pytałem Państwa na 2, 2, 7, 3, czy jesteśmy jednak szczęśliwi, czy może niekoniecznie. No i jeden z Państwa głosów w tej sprawie był taki, że to bardzo trudno zdefiniować słowo bycie szczęśliwym, no bo szczęśliwym może być na przykład ktoś, kto na Nowej Gwinei upoluje sobie kapibarę. Na Nowej Gwinei jedyne, co bym mógł strzelić, to kazuara. Kapibary żyją w Ameryce Południowej. Tak, potwierdzam, bo rzeczywiście zgłębiłem temat. Kapibara wielka, największy żyjący współcześnie gatunek gryzonia, jest roślinożernym zwierzęciem wodnolądowym zamieszkującym tereny Ameryki Południowej i to nie jest takie wcale małe zwierzątko, jak mogłoby się wydawać, bo ponad metr długości ma, 35 do 66 kilogramów waży dorosły okaz, wzrostu ma powyżej pół metra. No ale jest też, proszę Państwa, kapibara domowa w Polsce. W Polsce jest zwierzęciem trudno dostępnym i bardzo mało popularnym. Znalezienie legalnej oferty sprzedaży tego egzotycznego pupila jest więc sporym wyzwaniem. Jeśli się uda, no to za sympatycznego towarzysza będzie trzeba zapłacić przynajmniej 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych. No dobrze, to tyle w temacie kapibary i kazuara również. Kazuara też nie próbowałem. 10 minut pozostało nam do godziny 18. W studiu jest już Bartłomiej Graczak, jego gość też gotowy, a więc zapraszamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Aleś Zarębiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wokół Wagnerowców na Białorusi pojawił się, mam wrażenie, szum informacyjny. Czy ta grupa najemników przebywa rzeczywiście na terytorium Białorusi? Nie, jeszcze nie ma żadnych informacji, żeby ci mordercy przyjechali na Białoruś. Wiemy tylko, bo tak zapowiadał wczoraj dyktator Łukaszenka, że oddaje im porzuconą jednostkę wojskową i oni będą tam stacjonować. Nie wiemy, czy będzie ich kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, ale na pewno wiemy, że ich szef i władca, pan Prigożyn, już jest w Mińsku od kilku dni. Strona ukraińska twierdzi, że Wagnerowcy nie będą zaangażowani w walki na Ukrainie. To zatem do czego będą tam powołani? Jaki będzie ich cel tamtejszej obecności? Tego nie wiemy. Przede wszystkim ja uważam, że oni są potrzebni Łukaszence teraz na chwilę obecną, ponieważ on się przygotowuje do wyborów. I w lutym ma rozpisane wybory parlamentarne oraz lokalne. A ponieważ wciąż nie ma poparcia społecznego, to może liczyć tylko na milicję, służby i wojsko. Ale również druga przyczyna, dlaczego są potrzebni Wagnerowcy Łukaszence, to, że on i jego urzędnicy, analizując ich wypowiedzi z ostatnich dni, potrzebują tego doświadczenia bojowego, bo bardzo się obawiają pułku Kalinowskiego i tych białoruskich formacji, którzy walczą po stronie ukraińskiej i mówią, że według ich wiedzy i według ich analizy tylko oni mogą poprzez siłowy scenariusz rozwiązać problem demokracji na Białorusi. I z dwóch tych przyczyn Łukaszenka potrzebuje Wagnerowców u siebie. Czyli będzie wykorzystywał ich do tłumienia możliwych protestów. A jak pan sądzi, czy możliwe są innego rodzaju prowokacje? Bo Paweł Łatuszka, zastępca przewodniczącego opozycyjnego białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, stwierdził, że mogą być wykorzystywani do różnych prowokacji podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To też na pewno i zależy na tym nie tylko Łukaszence, ale również Putinowi. Także tego wykluczyć absolutnie nie możemy. Wiemy, że to są ludzie, którzy mają kryminalną przeszłość, że to są ludzie, którzy, mało w Polsce kto o tym wie, ale to są ludzie, którzy robili ze skóry zabitych ludzi torebki. Właśnie takie są Wagnerowcy. To są barbarzyńcy, którzy gotowi robić wszystko, co im co otrzymają na rozkaz od Prigożyna. I Prigożyn to dla nich nie jest jakiś tam pracodawca jako szef tej prywatnej wojskowej jednostki. On dla nich jest wszystkim, jest Bogiem, bo to on uwolnił ich z więzień. To on im dał poczucie wyższości, poczucie jakiejś perspektywy, nadziei. I wszystko, co on powie, będzie wykonane. Oni są gotowi umrzeć, a te właśnie wydarzenia, te informacje potwierdzają tylko te screeny z czatów, kiedy Wagnerowcy w piątek ubiegłego tygodnia wysyłali do swoich matek, żon informacje, że ja już się żegnam, nie wiem co będzie jutro, czyli przed tym buntem Prigożyna i przed tym tak zwanym marszem sprawiedliwości na Moskwę, no i że może słyszymy się ostatni raz. Także oni już byli gotowi umrzeć, a i będą gotowi umrzeć, tylko muszą otrzymać odpowiedni rozkaz od Prigożyna. Mhm. Także takie prowokacje są bardzo prawdopodobne. Osuwając nieco na bok grupę Wagnerowców, czy prawdą jest, że Aleksandr Łukaszenka zgodził się, by ponad 2000 ukraińskich dzieci zostało przymusowo wywiezionych właśnie na Białoruś? No, to są fakty. Paweł Łatuszka właśnie już złożył odpowiednie dokumenty do instytucji międzynarodowych w celu oskarżenia Łukaszenki